بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے ان انزلناه في ليله القدر بے شک اساں قران کریم کے شب قدر میں نازل فرمایو وما ادراك ما ليله القدر اے رسول عربی تواں کے کہ جانایو تے شب قدر چھا ہے ليلة القدر خير من الف شهر شب قدر تے ہزار مہینن کھا بھلی ہے تنزل الملائکہ والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر انہی رات میں فرشتہ ائی جبریل امین پجے رب دے حکم سان لہن تھا انہی رات میں پھر پٹی تائیں ہر گال کھا سلام دیا